fra kontoret. Han vil have lidt fred og ro. Tiden synes lang, han skal nå lidt foret. Gid jeg var den frie mand. På kontoret hver dag fra 9 til 5. Stakkels lille Jensemand. Konen skælder ud, hun er snoppet og forloren. Gid jeg var den frie mand. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la. Et hus skal han have, det har alle i dag. En bil og fjernsyn lige så. Tag og se dig om, der er andre ting at nå. Tag og bliv den frie mand. Dit liv er kun et spil, der er andre ting du vil. Kontoret slår jo ikke til. Tag og ny naturen, væk med vægge uret. Kom og bliv den frie mand. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la. Dit liv er kun et spil, der er andre ting du vil. Kom og bliv den frie mand. Dit liv er kun et spil, der er andre ting du vil. Kom og bliv den frie mand.